kudla piasana și bune și rele. Dar mă mândresc cu ceva, cu fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alină supădarea și le-aștea tot ce mi-ar cere, că-s fetele mele. Ele mi-aduc alinarea și mi-alină supădarea și le-aș da tot ce mi-ar cere, că-s fetele mele. Am muncit într-una, mi-a plăcut cinstit să fiu și-am urât minciuna. Nu muncesc pentru avere, ci pentru fetele mele, să aibă totul de-a gata fetele lui tata. Nu muncesc pentru avere, ci pentru fetele mele, să aibă totul de-a gata fetele lui tata. Să-mi dea sănătate, să-mi văd fetițele mari și-apoi măritate. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Să le văd la casa lor, nici atunci n-aș vrea să mor. Să le fie bună soarta, fetele lui tata. Ta-i mică, zânele lui tata. Și sunt frumoase de pică, fetele lui tata. Toată viața cât trăiesc, pentru ele am să muncesc și le dau tot ce îmi cere, că-s fetele mele. Toată viața cât trăiesc, pentru ele am să muncesc și le dau tot ce îmi cere, că-s fetele mele.